φορά και ένα καιρό στον τόπο του το μικρό ζούσαν κάτι φουκαράδες, οι ραγιάδες. Ο Μητσοτάκης είναι ότι πρέπει να τα καταφέρει. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Πραγματικά τα κόμματα, τα 3-4 βασικά κόμματα, τα λεγόμενα μέσα σε εισαγωγικά συστημικά κόμματα, ουσιώδεις διαφορές δεν έχουν. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Εμείς θα κατεβάζουμε το κεφάλι και με σεμνότητα θα εργαζόμαστε να κάνουμε τη δικιά σας τη ζωή καλύτερη. Καλό, καλό αυτό το τελευταίο για ανέκδοτο. Είναι μια χαρά, ό,τι καλύτερο. Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για την επέτειο, την αυριανή. Παραπέμπει στα παλιά, εδώ με νέα εκτέλεση από τον Μίλτο Πασχαλίδη. Αλλά όμως ο κύριος που ακούσαμε πριν να μιλάει για τα κόμματα είναι ο Σάλλας της τράπεζας, της Πειραιός, Πασών των Τραπεζών. Όταν είσαι, επειδή ήταν και Πασών των Ρωσίων παλιά, όταν είσαι σε μια τράπεζα είναι σαν να είσαι σε όλες τις τράπεζες. Γιατί οι τράπεζες κάνουν κουμάντους σε αυτόν τον τόπο, όπως και σε άλλους τόπους. Οπότε αυτοί είναι οι πραγματικοί ηγέτες. Και ως πραγματικός ηγέτης, πραγματικό αφεντικό, έκανε μια διαπίστωση σε μια ομιλία ότι τα περισσότερα κόμματα, αυτά που διαφωνούν και κοντράρονται στη Βουλή, έχουν διοικήσει, θέλουν να διοικήσουν με αυτό το σύστημα έτσι όπως το βλέπουμε και το ζούμε, ο κύριος Σάλλας παραδέχθηκε, είπε ότι δεν έχουν διαφορές, παρουσιάζονται με διαφορές, όμως είναι ένα κόμμα ουσιαστικά. Είπε μια αλήθεια, δεν είπε κάτι παράξενο, οι περισσότεροι το γνωρίζουν, ανεξαρτήτως αν διαλέγουμε κάθε φορά κάποιο από αυτά τα κόμματα για να είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα κόμματα, ενώ ξέρουμε ότι στα βασικά και στα πολύ βασικά είναι ακριβώς το ίδιο και δεν θα κάνει και τίποτα και μετά θα απογοητευτούμε και θα ξαναπάμε σε ένα άλλο κόμμα. Όλο αυτό το πολύ ωραίο που γίνεται και το ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως και από το 10 και μετά που τα μνημόνια τάραξαν τα ύδατα. Οπότε επειδή αύριο είναι επέτειος και σήμερα είναι μια μέρα πριν την επέτειο, καλό είναι έτσι να κάνουμε εσωτερικές αναζητήσεις, να δούμε τι πήγε λάθος, πώς πορεύτηκε η Ελλάδα όλα αυτά τα 200 τόσα χρόνια και πώς μπορεί να πορευτεί από εδώ και πέρα. Και ας έχουμε κατά νου αυτά που είπε ο κύριος Σάλλας. Για να μιλήσουμε έτσι πραγματικά, τα κόμματα, τα 3-4 βασικά κόμματα, τα λεγόμενα μέσα σε εισαγωγικά συστημικά κόμματα, ουσιώδεις διαφορές δεν έχουν. Στην ουσία μιλάμε για ένα κόμμα που έχει μια κυρίαρχη ομάδα, τη Νέα Δημοκρατία, και ένα-δύο άλλα παραδίπλα κόμματα. Δεν διαφέρουν από πλευράς αξιών και ουσίας μεταξύ τους πουθενά. Στα ευρωπαϊκά θέματα, στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, σε χίλια δύο πράγματα. Υπάρχει περιθώριο συνεννόησης στην Ελλάδα, λίγο πολύ στους βασικούς άξονες συμφωνούν. Στην ουσία μιλάμε για ένα κόμμα ενδιαφέρουν από πλευράς αξιών και ουσίας μεταξύ τους πουθενά. Τώρα τι να πω, τα είπε όλα. Σύντροφος ο Σάλλας, όπως είπε και ο Κουτσούμπας, τα είπε όλα ο Σάλλας, τι να πω εγώ, έχω βγάλει ένα σποτάκι εκεί στο κουκουέ και εμφανίζεται στο τέλος ο Κουτσούμπας και λέει τι να πω εγώ παραπάνω. Αυτά ακριβώς που λέμε τόσα χρόνια εμείς τα έχει πει ο κύριος Σάλλας και τα είπε ο Σάλλας ως αφεντικό όλων αυτών που υποτίθεται εμείς ψηφίζουμε για να διοικήσουν τη χώρα και νομίζουμε ότι η πραγματική εξουσία είναι στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ η πραγματική εξουσία δεν είναι στο Μέγαρο Μαξίμου, οι υπάλληλοι είναι και αυτοί, τι να κάνουν, μισθός μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, πέφτει ο μισθός και κάτι παραπάνω και καμώνονται τους ηγέτες, αλλά οι πραγματικές αποφάσεις λαμβάνονται σε άλλα γραφεία, τραπεζικά, βιομηχανικά, εφοπλιστικά. Έτσι γίνεται σε κάθε χώρα, έτσι γίνεται και εδώ στη δική μας και λίγο παραπάνω, γιατί είμαστε πιο υπανάπτυκτοι από την υπόλοιπη ανεπτυγμένη. Κόντρα τώρα σε αυτά που ξεκινήσαμε και αυτά που είπαμε ότι είναι περίπου ίδια τα κόμματα, είναι ένα κόμμα, το έκανε καλύτερο ο κύριος Σάλλας, ότι όλα αυτά είναι ένα κόμμα. Έρχεται το Πασόκ για να αποδείξει ότι δεν είναι όλοι ένα κόμμα. Το Πασόκ επέστρεψε για ένα και μόνο λόγο, για να παλέψει για προοδευτική πολιτική αλλαγή στις ερχόμενες εθνικές εκλογές στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γι' αυτό μαζί θα αγωνιστούμε, μαζί θα παλέψουμε, μαζί θα νικήσουμε στο προσκήνιο. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Τη δεκάτη ο τσιφλικάς, δώσ' του κόψιμο πασάς, κι παγόρευε το ράσο, σφάξε με αγάμ να γιάσω. Εδώ ανάβουμε τη λαμπάδα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σφάξε με αγάμ να γιάσω. Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα στο Μητσοτάκη. Σφάξε με αγάμ να γιάσω. Δόξα το Θεό. Καλά το παίζει ο Μητσοτάκης, καλά το πάει και εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να είναι καλά και να συνεχίσει έτσι. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες, ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα. Έχουμε και μια χώρα να κυβερνήσουμε. Καλή ώρα. Εδώ κυβερνάμε ένα κράτος, δεν είναι παίξε γέλας. Κοτζαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες, ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα. Καλή ώρα. Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1 στο Παρίσι, γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15, όλοι εξόριστοι Έλληνες, με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με μπακαλιάρο σκορδαλιά. Τα πέτρινα χρόνια της εξορίας, αλλά είχαν αρώματα τα πέτρινα χρόνια της εξορίας στο Παρίσι, στην οδό Μυραμπό 1. Το έχουμε μάθει όλοι πια στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού. Και εκεί λοιπόν η Μαρίκα έφτιαχνε μπακαλιάρο σκορδαλιά και μαζευόντουσαν όλοι οι εξόριστοι που τους έλειπε η πατρίδα και πέραν να κάνουν πολύ δύσκολα στην εξορία, γιατί κάθε πρωί έπρεπε να πας στο καρτιέ Λατέ να πιεις καφέ, να κάνεις βόλτα, μετά δεν έχεις και τι να κάνεις, εξόριστος ήσουν, να δεν δούλευες, και μετά έπρεπε να μαζευτείς αυτό το μικρό διαμέρισμα να φας το μπακαλιάρο σκορδαλιά και το παστίτσιο που φτουράει. Τα κόψαμε τα άλλα φαγητά, επειδή σήμερα είναι η μέρα, αύριο δηλαδή, του μπακαλιάρου σκορδαλιά, και κάθε μέρα τρώγανε εκεί μπακαλιάρο σκορδαλιά. Κάνετε την εικόνα, όλοι οι εξόριστοι Έλληνες, και αυτό τους κράτησε και ξαναγύρισαν πίσω και έχουν διαπρέψει, και αυτή η οικογένεια κυβέρνησε, κυβερνάει και θα κυβερνάει για πάντα. Άλλα 200 χρόνια μέχρι την επόμενη επανάσταση. Οπότε τι κρατάμε από όλα αυτά? Τον μπακαλιάρο και κυρίως τη σκορδαλιά. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά. Όλοι εξόριστοι Έλληνες. Δεν έχεις τέλος σκορδαλιά. Ένσε κι ο χάρος σημάδεψη. Σαν από καμιά τκή. Την εξορία. Με σέλεπεν τύπα. Μπακαλιάρο. Θέλει να πει και να χορέψει. Με ένα απλό τηλεφώνημα. Από αυτή τη στιγμή και έπειτα αγοράτε τις τελευταίες διαθέσιμες σειρές από το κολοσιαίο έργο «Η Ελληνική Επανάσταση» με 50 ευρώ. Τον Κολοκοτρώνη, μόνο 50 ευρώ και όλους τους υπόλοιπους. Άξιζε που έγινε η Επανάσταση πριν δύο αιώνες και κάτι. Για να έχει να πουλάει ο Άδωνης τα περίφημα βιβλία, φτηνά βέβαια, όλη η Επανάσταση, μόνο 50 ευρώ, μαθαίνετε και 5 πράγματα, στούρνη, τα έχετε ξεχάσει όλα, δεν ξέρετε, ειδικά οι νέοι στούρνη, μπερδεύουν 28, Γερμανούς, Παπαφλέσσα, καλά που είναι και κάνα δύο ταινίες, θα προβληθούν φαντάζομαι αυτές τις μέρες για να γίνει το γνωστό μάθημα ιστορίας, γιατί μόνο έτσι μαθαίνουν πια οι Έλληνες ιστορία, δεν μαθαίνουν όπως πρέπει, ούτε πηγές, ούτε βιβλία, τίποτα, ποιος έχει κέφια τώρα να διαβάζει τέτοια. Οπότε προχωράμε, συνεχίζουμε κανονικά που είχαμε μείνει, αφού περάσαμε το μπακαλιάρο, το λεβέντι. Λεβέντι μπακαλιάρο, μπαρμπαλιά έλεγε το τραγούδι. Σκορδαλιά το κάναμε εμείς, παλιό και αυτό, νομίζω από φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Είναι αυτά τα στιγμές της απελευθέρωσης, της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Να έχουμε να ψηφίζουμε. Eurovision, φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, τότε, τώρα δεν το έχουμε. Γενικώς, survivor, reality. Άξιζε, θέλω να πω, ο αγώνας τότε. Για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι να ψηφίζουμε και κυρίως να αγοράζουμε και να πουλάμε. Πολύτε. είστε πατρίς. Και φτηνά και καλά λέμε. Πωλείτε με δόσεις, πωλείτε με εκτόσεις και τις μετρητής. Είμαστε Έλληνες, μπορούμε. Πωλείτε πατρίς, πωλείτε ως έχει. Ανήκομεν εις τη Δύση. Το χρήμα προέχει και ύστερα εμείς. Είμαστε και εμείς Δύση. Πωλείτε πατρίς. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε. Πωλείτε με δόσεις. Για την πατρίδα. Πωλείτε με δόσεις και τις μετρητής. Για την πατρίδα, τη γλυκιά. Πωλείτε πατρίς. Τι είμαστε. Πωλείτε ως έχει. Τι είμαστε. Το χρήμα προέχει και ύστερα εμείς. Έλληνες και σ' όποιον αρέσει. Δεν θέλουν να ξυπνήσουν όλοι οι Έλληνες. Χαίρομαι γιατί εδώ υπάρχουν έξυπνοι Έλληνες. Και εκεί είναι η έξυπνη Σίτα, παραπέρα η έξυπνη Μαγκούρα. Εκεί ήταν οι έξυπνοι Έλληνες. Το Πολίτε Πατρίς του Χάρη Κλίνε, λίγο επιθεώρηση σήμερα, γιατί είμαστε μια μέρα εργάσιμη μεταξύ αργιών. Οπότε αυτό στην Ελλάδα, κακώς μέχρι τώρα με νόμο δεν έχει θεσπιστεί να είναι όλη η εβδομάδα. Μερικές φορές τυχαίνει και ολόκληρη εβδομάδα μεταξύ αργιών, Σαββατοκύριακου και Εθνικής Γιορτής. Πόσο μάλλον που είναι μόνο μία μέρα, ήδη οι δρόμοι ήταν άδειοι, ψιλοάδειοι το πρωί. Οπότε όλο αυτό σηματοδοτεί ότι πάμε σε αργία, τετραήμερο, το βιώνουμε ως τετραήμερο, υπήρχε έξοδο στην Παρασκευή, οπότε είπαμε σήμερα να το κάνουμε λίγο πιο musical, αλλά δεν μας αφήνουν οι διανοούμενοι του τόπου, όπως η Σώτη Τριανταφύλου, η οποία συγγραφέας, βγήκε να μιλήσει για τη δολοφονία στα Τέμπη. Όλα καλά, της φάνηκαν όλα καλά, όλα έχουν πάει τέλεια. Νομίζω ότι το μπάζωμα είναι ένα... Πώς να το πούμε, είναι κάτι γλαφυρό για να μιλήσει για κάτι αόρατο. Και οι τρεις λέξεις που έχουν σηματοδοτήσει τα Τέμπη είναι γλαφυρές. Και το μπάζωμα και η συγκάλυψη και το οξυγόνο. Το οξυγόνο είναι μέρος ενός συνθήματος. Έτσι και η πυρόσφαιρα. Και η πυρόσφαιρα είναι γλαφυρή. Είναι πολύ γλαφυρή για όσους τέλος πάντων είναι λίγο πιο high-tech. Αμέσως μετά θα δούμε τον κύριο Νιόλιο. Αλλά όταν μιλάμε για συγκάλυψη χρειάζεται να διευκρινίζουμε τι περίπου έχει συγκαλυφθεί. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχει ακουστεί η φράση. Γιατί οι ευθύνες δεν έχουν συγκαλυφθεί, δεν έχουν αποδοθεί προς το παρόν, αλλά δεν έχουν συγκαλυφθεί. Βεβαίως και ευθύνη έχει ένα Υπουργείο που είναι υπεύθυνο για την προστασία των πολιτών και βεβαίως ο κύριος Καραμανλής έπρεπε να παραιτηθεί και... Κατά τη γνώμη μου, να αποσυρθεί από την πολιτική μέχρι να τον ξεχάσουμε. Έχω εκφράσει την ίδια γνώμη γραπτός την επόμενη μέρα. Αυτό δεν έγινε. Κατέβηκε στις εκλογές και οι Σεραίοι τον ψήφισαν. Άρα η μισή ντροπή δική μας και η μισή ντροπή της κυβέρνησης, των εξουσιών. Πολύτε ιστορία. Θέλω το πακέτο με τους αρχαίους Έλληνες γραφείς. Πολλούνται θυσίες. Οι θείες του ελληνικού λαού. Πολλούνται αρχές και ιδεολογίες. Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός. Πολλούνται ηγεσίες, παλί γενεσίες. Πέρα από την Επανάσταση, να πετύχουμε την αληθινή Ανάσταση. Ανεξαρτησίες, πολίτε πατρίς. Είναι τιμή να πεθαίνεις για αυτή τη χώρα. Πολίτε πατρίς, πολλούνται σημαίες. Σηκώστε ρε, μην τρέπεστε, γαλανόλευκοι είναι, η σημαία μας είναι. Αξίες αρχές. Μεγάλο πρεπής. Πού θα ανάψουμε κεριά, μέσα στην Αγιά Σοφιά. Πολλούνται θεοί, πολλούνται πηγόντος. Εδώ είναι ορθοδοξία. Και παρεπιτώντος πολίτε πατρίς. Εδώ είναι το παλατάκι του Χριστού, το σπιτάκι της Παναγίας. Πολίτε πατρίς, πολλούνται σημαίες. Σηκώνουμε ψηλά τις σημαίες και τις καρδιές μας. Αξίες αρχές. Ο ελληνικός λαός εφίδρο του καπιταλισμού. Καπιταλισμός είναι ελληνικό δημιούργημα. Πολλούνται θεοί, πολλούνται πηγόντος. Τις αξίες του χριστιανισμού τις εφαρμόζω όσο μπορώ. Και παρεμπιπτόντος πολίτε πατρίς. Η ώρα ήρθε, ο άντρες Έλληνες. Η πατρίς μας προσκαλεί. Τα λέει εδώ ο Άδωνης. Κάποια στιγμή με στα ηχητικά ακούσαμε και τον Ατσιό που λέει να πάμε να ανάψουμε κερί. Μέσα στην Αγία Σοφιά δεν είναι ότι καλύτερο αυτή την εποχή Κωνσταντινούπολη να πάει κάποιος, έστω και για να ανάψει κερί, να τελειώσουν εκεί με τον Ιμάμογλου τα εσωτερικά που έχουν για άλλη μια φορά και μετά κάνουμε το ντου, αυτό που πρέπει και την έχουμε πάρει, δεν είναι τίποτα ευκολάκι. Κωνσταντινούπολη έχει 17 εκατομμύρια πληθυσμό, μόνο η πόλη, το συγκρότημα. Εμείς είμαστε 10 όλοι μαζί, τους έχουμε όμως γιατί είναι εκεί δικά μας και έχουμε τον Ατσιό εδώ, τον Παπαδόπουλο. Και όλους τους άλλους, εδώ τον Άδωνη που μας εμψυχώνει με τον τρόπο αυτό που λέει τις λέξεις, διαβάζει τα αρχαία κείμενα, τα νέα κείμενα, πουλάει ό,τι μπορεί να πουλήσει και είναι και η Τριανταφύλου που δεν υπήρχε μπάζωμα, δεν υπάρχει συγκάλυψη, είναι όλα μια χαρά. Μόνο ο Καραμαλής έχει ένα μικρό θεματάκι, αλλά μισή ευθύνη είναι δική του και μισή δική μας, όπως η ίδια είπε. Οπότε συνεχίζουμε να πουλήσουμε ό,τι έχει μείνει ακόμα απολύτω, γιατί είχαν φροντίσει όλοι οι προηγούμενοι με το πρώτο μνημόνιο, το δεύτερο και το τρίτο. Για 99 χρόνια, αυτό έγινε στο τρίτο, έχουν μπει όλα μέσα για να πουληθούν. Έλληνες, ζήστε ελεύθερα! Ζήτω η Ελλάδα! Πωλείται ιστορία. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Πολλούνται θυσίες. Πήγαινα σε 3 συσίτια και έτρωγα 3 φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα. Πολλούνται αρχές και ιδεολογίες. Τι θα πει Χούντα, κάποιοι από εμάς το ζήσαν στο πετσί τους. Και σε φυλακές και σε ανακρίσεις και σε όλα. Πολλούνται ηγεσίες. Αν θέλουμε να υπάρχει Ελλάδα, ανεξαρτησίες, πολίτε πατρίς, να πολεμήσουμε για την Ελλάδα, την πατρίδα, την ορθοδοξία και το έθνος μας. Πολίτε πατρίς, πολίτε με δόσεις, με αγάπη. Πολίτε με εκτόσεις και της μετρητής, με απορροφητικών και με τελοπών. Πολλούνται θεοί, πολλούνται πηγόντος, Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών! Και παρεμπιπτόντος πολίτε πατρίς. Ναι, θέλω να ***σω τους Έλληνες. Και παρεμπιπτόντος. Τιμή να λέγεσαι Έλληνας. Πολίτε πατρίς. Καμίσου! Επειδή και ο Χαρακλή είναι ανταγωνιστής του Άδωνη, γι' αυτό έβγαλε έναν εκνευρισμό εδώ μικρό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, εδώ ολοκληρώθηκε το τραγούδι, το Πολίτε Πατρίς. Δύο μου έχετε στείλει ότι χθες έδειξε τον Παπαφλέσσα. Κάποιο κανάλι δεν ήμουν σπίτι, δεν είδα. Και εσύ τον είδες. Και ο Θανάσης τον είδε τον Παπαφλέσσα. Μάθατε ιστορία, εντάξει, τα όλα αυτά εκεί που τον φυλάει στο τέλος, τον βάζει στο δέντρο. Οι Έλληνες που μονιάσανε και δώσαν τη μάχη εκεί, ηρωική. Μπράβο, ο Τζέιμς Πάρις. Σκηνοθεσία, έτσι έχουμε μάθει ιστορία. Και έτσι, από ό,τι βλέπω, διδάσκεται η ιστορία, γιατί στα σχολεία δεν τα λένε όλα. Οπότε ό,τι πρέπει η ελληνική τηλεόραση και οι ελληνικές παραγωγές της περίοδου Χούντας. Εκεί μέσα έχουν γίνει όλα αυτά. Αύριο θα, και σήμερα είχαμε μια μικρή στο Δήμο της Αθήνας, μια μοναδική στο Δήμο της Αθήνας, γιατί οι περισσότερες θα γίνουν αύριο παρελάσεις σε όλους τους Δήμους και η στρατιωτική κάτω στο κέντρο. Οπότε εμείς εδώ κάνουμε πρόβα. Εδώ συνεργείο εξωτερικών μεταδόσεων του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Αυτή τη στιγμή περνά πεανίζοντας η ορχήστρα εγχόρδων Αθηνών Λαμίας. Μπήκαν μοντρέ, μπήκαν τα γίδια στο μαντερί. Σειρά έχουν τα μέλη της Ακαδημίας. Καλώς ήρθατε στην Ακαδημία Τεράτων. Και οι Πριτάνοι των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Τηλιόφυτος, Τετάρτη Δημοτικού. Εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων της χώρας. Έχω πατάτες, κρεμμύδια, ντομάτες, λεμόνια, πορτοκάλια, μανταρίνια, λάχανια, κονομπίδια, σπανάκια. Τεχνοκράτες και διευθυντικά στελέχη των μεγαλύτερων βιομηχανικών μονάδων της χώρας ακολουθούν. Siemens, επίσημος χορηγός των ελληνικών κυβερνήσεων. Πάνω από τα κεφάλια μας πετούν οι υπτάμενοι φρουροί των συνόρων μας. Μας ζάλισε αυτό σήμερα. Καλημέρα. Τι είναι καλέ, τι γίνεται. Αεροπλάνο, καλή. Αεροπλάνο. Ο Σμίναχος. Ποιος. Να το αεροπλάνο μας. Αυτοί που νύχτα μέρα κοντράρονται με το θάνατο για τη δόξα της πατρίδας. Είναι τιμή να πεθαίνεις για αυτή τη χώρα. Απάνω τους αδέρφια. Τσίτα τα γκάζια. Ρε κάνε άκρη ρε. Ένας κόμπος πνίγει το λαιμό μας. Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό. Καθώς με συγκίνηση βλέπουμε να περνάνε μπροστά μας με τα πακέτα στο χέρι. Πάμε πακέτο με τη Βίκη Χατζηβασιλείου. Οι διευθυντές τραπεζών και διοικητές δημοσίων οργανισμών. Φάγανε. Και είναι αλήθεια αυτό. Ταγμένοι στην υπηρεσία της προστασίας των εθνικών συμφερόντων και του εθνικού συναλλάγματος της φύλης και σημάκου Ελβετίας. Μπορείτε να μου πείτε, αν τους κόψουμε και τις χρεώσεις, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητοί μου φίλαθλοι, όπου της γης, η παρέλαση, η μεγαλειώδης παρέλαση έχει τελειώσει. Του λέω στο λόγο τιμής μου, τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε. Ο κόσμος, ενθουσιασμένος από ό,τι είδε, αποχωρεί σιγά σιγά. Στα τσακίδια. Η μουσική ήταν από την μπάντα Αθηνών Λαμίας. Χάρη Κλίν από τα παλιά καλά. Ωραία κομμάτια. σε παράθυρο του Σαββατοκυριακού, αφού τελειώσαμε και τις παρελάσεις και με όλα τα υπόλοιπα, σε παράθυρο του Σαββατοκυριακού εμφανίστηκε ο οικονομού της Νέας Δημοκρατίας. Παλιά δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία, έχει περάσει από Πασόκ, Δημάρ, δεν έχει σημασία. Τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία, ο Βασίλης Οικονόμου, και έχει διατελέσει και υφυπουργός Μεταφορών. Και στο άλλο παράθυρο ήταν ο Νίκος Πλάκιας. Να μας πει λίγο ο κύριος Οικονόμου, ο Τριαντόπουλος έχει το συνταγματικό δικαίωμα να διαλέξει πώς θα παραπευθεί και με ποιον τρόπο θα παραπευθεί. Έχει δικαίωμα να παραπέψει την προανακριτική και να τεθεί κατευθείαν στο δικαστικό συμβούλιο. Εγώ από την αρχή ήμουν αντίθετος για όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί τα ήξερα τα αποτελέσματα και δικαιώθηκα για ακόμα μία φορά. Εγώ, όσο υπάρχει αυτή η σημερινή κατάσταση στη Βουλή με την πλειοψηφία των 157, δεν θέλω να συζητηθεί τίποτα για τα ΤΕΜΠΗ, ούτε προανακριτικές, ούτε εξεταστικές. Την εξεταστική την είδαμε, ήταν το πρώτο πιάτο, τώρα μας δίνετε και το δεύτερο πιάτο. Και όλα αυτά κάνετε για να στρώσετε το χαλί για τους επόμενους, κύριε Οικονόμου. Συνεχίζετε και μιλάτε με γρίφους και πετάτε κορώνες. Ήσασταν εσείς που είχατε πει, αν εσείς ξεχάσετε, εγώ δεν ξεχνάω. Είχατε πει ότι γιατί μιλάμε συνέχεια για τα ΤΕΜΠΗ. Δηλαδή, αν πέσει ένα αεροπλάνο, θα μιλάμε συνέχεια για ένα αεροπλάνο. Φυσικά και θα μιλάμε, κύριε Οικονόμου, και για τα ΤΕΜΠΗ και για το αεροπλάνο. Όταν το τρένο και το αεροπλάνο θα πέσει, γιατί ήταν δική σας ευθύνη, θα μιλάμε, θα είμαστε εδώ. Εσκυμμένο το κεφάλι, άκουγε στο άλλο παράθυρο Οικονόμου τον καταιγιστικό Πλακιά, ο οποίος βρήκε έναν πολιτικό που έχει κάνει δηλώσεις για το συγκεκριμένο θέμα και έχει και αρμοδιότητα, έχει κάποια ευθύνη. Γιατί έχει περάσει από το συγκεκριμένο Υπουργείο. Εξηγήστε μας, μιλήστε μας. Ήσασταν υφυπουργός 9 μήνες των Μεταφορών. Εσείς βάζετε υπογραφές, κύριε Οικονόμου, λειτουργεί αυτός ο σιδηρόδρομος πριν 9 μήνες και για 9 μήνες. Αυτός ο σιδηρόδρομος που ήσταν εσείς 9 μήνες υφυπουργός, πληρούσε αυτός ο σιδηρόδρομος κάποια προδιαγραφή? Ο σιδηρόδρομος, κύριε Οικονόμου, όταν τον είχατε εσείς, ήταν χειρότερος από τη στιγμή όταν έγινε το δυστύχημα, το έγκλημα. Δεν υπήρχε κανένα πρωτόκολλο ασφαλείας, δεν υπάρχει. Με αυτά που λέτε, το μόνο που είναι ότι και εσείς πρέπει να μπείτε στο κάδρο ευθυνών. Εάν εσείς βάζετε υπογραφές να λειτουργήσει αυτός ο σιδηρόδρομος στους 9 μήνες που ήσασταν υφυπουργός, έχετε την ίδια ευθύνη με τους προκατόχους σας, ίσως και, πώς να πω, και πιο μεγάλη. Γιατί αν λειτουργούσε 9 μήνες αυτός ο σιδηρόδρομος έτσι με την κατάσταση που είναι, μιλάμε για δόλο, κύριε Οικονόμου. Κουβέντο ο κύριος Οικονόμου, τα άκουγε όλα αυτά. Δίκιο έχει ο Πλακιάς, όχι επειδή είναι ο Πλακιάς, επειδή λέει πράγματα που ισχύουν, τα λέμε όλοι και έχουν βάση σύμφωνα με όλα αυτά που συζητάμε τα τελευταία 2 χρόνια. Κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να μιλήσει και ο Οικονόμου. Πολύ βασικό, ναι, βεβαίως. Καταρχάς, με τον κύριο Πλακιά, τον κύριο Πλακιά τον ακούω με σεβασμό. Τον έχω ακούσει και ιδιωτικώς, έχουμε μιλήσει και δεν έχω δημοσιοποιήσει τη συζήτησή μας και τον έχω ακούσει με προσοχή σε αυτά τα θέματα που έχει θέσει. Δεν έχετε μιλήσει μαζί μου, κύριε Οικονόμου. Με τον αδερφό μου μπορεί, με εμένα όχι. Μπορεί με τον αδερφό, με τον Δημήτρη Πλακιά, ίσως. Εντάξει. Ίσως με τον αδερφό. Λοιπόν. Έτσι τρεις από κοινού πίναν το αίμα του λαού, αφού τότε τσιφλικάδες ήσανε οι μπουρζουάδες. Ο λαός είναι κυρίαρχος. Τι κουβέντα είναι αυτή? Κοτζαβάσιδες φασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Τζαβάσιδες φασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Ορίστε, 100. Γεια σας. Είμαστε στο τρένο εδώ στη Λάρισα. Έχει εκτροχιαστεί το τρένο. Πού ακριβώς είστε? Παίρνει φωτιά. Είμαστε έξω στη Λάρισα, προς τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούμε να βγούμε από το τρένο. Είστε τώρα πλειοψηφικά. Καλώς έγινε. Ενημερώνω. Ηρεμήστε, ενημερώνω. Άμεσα. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο είδαν το φως της δημοσιότητας συνομιλίες επιβατών του τρένου με την αστυνομία, με την άμεση δράση, με το 100 που παίρναν τηλέφωνο και προσπαθούσαν να πούνε τι βλέπουν, τι έχει γίνει και ακούγονται από πίσω άνθρωποι που φωνάζουν, ουρλιάζουν, όλα αυτά εκείνο το βράδυ, την πρώτη ώρα του δυστύχηματος. Πήρε από ένα τρένο από Αθήνα. Πού, κυρία? Πού είμαστε, δεν ξέρω πού είμαστε. Μετά τη Λάρισα. Παιδιά, γίνεται πανικός. Έχουμε 4 λεπτά. Είναι μέσα πάρα πολλοί κόσμος. Κάντε κάτι επιβάντο. Εκατό. Έχει τρακάρει το τρένο. Κάντε κάτι. Με τι? Είμαστε με το τρένο. Μ' ακούτε? Έχετε συγκρουστεί με όχημα. Τι ακριβώς έχει γίνει το τρένο? Στο τρένο είμαστε, κύριε μου. Στο τρένο είμαστε. Και έχει συγκρουστεί το τρένο. Δεν ξέρω με τι συγκρουστεί. Και έχουμε μείνει τώρα στον τόπο. Ωραία, ωραία, ωραία. Πού και πού είστε? Ανάμεσα. Πήρε φωτιά το τρένο. Έχουμε κατέβει. Είμαστε τραυματισμένοι. Σύγκρουση. Θυμήθηκε μια κοπέλα, κάντε κάτι, δεν ξέρω. Ναι, σύγκρουση, τι ακριβώς έχει συμβεί? Σύγκρουση, δεν ξέρω. Στην τρακάρει ένα τρένο, πήρε φωτιά. Έσπασαν μέσα τα τζάμια, έχουμε κατέβει, δεν ξέρω που είμαστε. Απλά βρείτε το κελάτε, σα κερδίζω. Θυμάστε πόση ώρα έχει που ξεκινήσει τα Πολάρισα? Κάτι φλέγεται κάτω εκεί, είναι πυροσβεστική, αλλά στείλε κι άλλου. Τώρα τι να σου πω, πυροσβεστικά, στείλε και ασθενοφόρα. Φλέγεται από κάτω κάτι, αλλά είναι κοντέινερ με την επιβατική. Αυτή την κόψη. Καλά την ξέρω, να μη φουντάρω, θα καταφέρω αυτή την όψη. Καλά γνωρίζω από την κούνια μου τη σφουγγαρίζω. Ναι, τροχιάστηκε το τρένο. Πού? Ποια γραμμή, πού είμαστε ρε παιδιά? Εκτροχιάστηκε η γραμμή προς Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν τραυματίες, έχει χτυπήσει κάποιος? Ναι, υπάρχουν. Γρήγορα βοήθεια. Πού πηγαίνετε για Θεσσαλονίκη, πηγαίνετε? Ναι, για Θεσσαλονίκη. Πόση ώρα έχετε που φύγατε από Λάρισα? Δεν ξέρω, κοντεύαμε να φτάσουμε, δεν ξέρω πού είμαι. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ναι, ποια αμαξοστοιχεία, ποιο δρομολόγιο εκτελούσε, παιδί μου? Ποια αμαξοστοιχεία ήταν, 60? 62 αμαξοστοιχεία. Ναι, πού ακριβώς είστε? Πού ακριβώς είμαστε? Δεν ξέρω. Αυτή τη χώρα την έχω χτίσει, την έχω κλάψει, την έχω βρήσει. Αυτό το χώμα το έχω φιλήσει, το έχω λατρέψει, το έχω συγχωρήσει. Από το αίμα τόσων προγόνων βγαίνω στον κόσμο με ενοχές αιώνων κι είμαι μεγάλος πια στα σαράντα για να πληρώνω φέρεσε τα πάντα. Αυτή η χώρα με έχει γεράσει κι αυτή η πόρα δεν λέει να περάσει. Ορίστε 100. Γεια σας, έχει εξουσιαστεί το τρένο. Ναι. Είμαι στο σημείο, δεν ξέρω που είμαστε. Κυρία, το κυρία, το γνωρίζουμε. Το γνωρίζουμε, είστε μετά τον Ευαγγελισμό προς Θεσσαλονίκη. Έχουν ενημερωθεί και δυνάμεις. Ναι, ναι, προς Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Ωραία. Θέλω ναι. να μου πεις αν είναι σύγκρουση τρένο με τρένο. Σίγουρα ή μου το υποθέτεις? Ναι, άκουσε με, είναι σύγκρουση τρένο με τρένο. Αυτή τη χώρα. Αντεγαμίσου που σ' αγαπάω θα με στοιχιώνεις όπου κι αν πάω. Τα όνειρά μου στη στάχτη ρίχτα παιδί δικό. Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, Δευτέρα, 24 Μαρτίου του 2025, 211-1080-880, το τηλέφωνο επικοινωνίας, σας περιμένει ο Αποστόλης. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο για να συνεχίσουμε. Ελληνοφρένεια της παραμονής, της εθνικής επετείου και εορτής. Οπότε έχουμε αφήσει το λαό που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο τότε, τον έχουμε αφήσει λίγο πίσω γιατί είχαμε τα δικά μας εδώ, οπότε πρώτο μέρος λαού. Έλα. Τι καλά, εδώ ακούω ποιήση κουτσούμπα. Μια παντόφλα στο κρεβάτι, βάσανα που έχει αγάπη. Πήρα να σου πω μια σκέψη μου. Ξέρεις, για πες. Ξέρεις ποιο δίδυμο θέλω στην εξουσία? Ποιο? Πρωθυπουργό τη ζωή. Ναι, δεν ξεκινάμε καλά. Για πες και. Και στη θέση του Τασούλα, το Μεγαλειώτα, το Παύλο, το Βασιλιά μας. Α, το ακούω. Αν τα γαμίσει όλα η ζωή, δεν τρελαίνει. Επιτέλους να έρθει στα σωστά χέρια το προεδρικό μέγαρο. Καλό, ε. Καλό, ναι, ναι. Αν με ρωτά, εγώ σοβαρά ναι. Τι, από τον Τασούλα, ό,τι και να μου έλεγες. Τον Τασούλα! Αποστόλη, friend. Έλα. Τι κάνει? Καλά. Εσύ, μην βάζει τόσο η πολυδημοκρατία στο ραδιόφωνο. Δεν την αντέχουμε. Έτσι μου έρχεται αν ήμουν πιο νέος να φεύγα από αυτό το κολόγο. Να μην τους βλέπω και να μην τους ακούω. Φύγετε τώρα, με έχετε ζαλίσει άμα είστε νέος. Φύγε τώρα και θα δούμε τι θα γίνει. Θα φύγω, λες. Έχει αλλάξει το προσδόκιμο τώρα. Η σύνταξη θα πάει στα 74. Άρα θα ζούμε μέχρι τα 120. Μάλιστα. Νέος είσαι. Μόνο το δήμαρχο αυτό από τη Μάνη κάτω έβαλε στο φασίστα αυτό που έκανε το γιο του Κοκκού. Τον πρίγκιπα. Γιατί φασίστα, επειδή είπε πρίγκιπα τον πρίγκιπα. Έλα τώρα. Υποδέχομαι τον πρίγκιπα. Έλα με τον πρίγκιπα τώρα, εντάξει. Είδαμε και με την πλέμπα τους άλλους. Όχι πρίγκιπας, να έχουμε και λίγα λούσα με τους άλλους τους ξεπλένιδες. Αποστολή. Έλα. Καλά είσαι, καλά είσαι. Ναι. Αυτός ο Φωσκίδης που είναι με την Καντόνα. Ναι, την Έρικ. Έρικ Καντόνα. Τώρα τα είχε με τον παπά. Τον παπά τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν διαβάζει ποιος είναι ο Βορύδης. Τι έχει κάνει ο Βορύδης με το Τσιμπούρι. Με τον Παφίλη. Πριν μια εβδομάδα τα είχε με τον Παφίλη. Λίγη ντροπή δεν έχει. Ο Βορύδης δεν γίνεται. Ο Βορύδης έχει διαρκείας εδώ στην εκπομπή. Διαρκείας, ναι, αλλά ο Παφίλης τι του έκανε. Τα είχε με τον Παφίλη πριν 10 μέρες. Δεν το αρέσει, τα λέει χύμα. Ο Παφίλης του έκανε ότι είναι κουκουέ. Αυτό του έκανε. Καλά, αυτό του έκανε. Τώρα τα είχε με τον παπά. Τον πήραξε ο παπάς, κατάλαβε, είπε για τους λιμινικούς. Δεν είναι οι λιμινικοί. Στην Πύλο ποιος ευθύνει, δεν ευθύνονται οι λιμινικοί. Η αστυνομία δεν δέρνει, δεν κάνει. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω, Αποστόλη, γιατί μου σπάσε τα νεύρα προχθές που μίλαει ενάντια στον Παφίλη. Αποστόλη. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βασικά ψάχνω το email για να στείλω κάτι. Θα ήθελα να πω για μια μουσικοθεατρική παράσταση που θα γίνει αύριο στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Στείλε στο site μέσα, το βλέπουμε. Απλά ήθελα να βάλω και το σύνδεσμο με μια φωτογραφία τέλος πάντων. Δεν έχει σύνδεσμο να βάλεις. Δεν έχω ξαναμπεί στη σελίδα, θα το προσπαθήσω. Νομίζω ότι κάτι έλεγε ο Θήμιος για το email των παραπολιτικών. Τι να σου πω, θα σε γελάσω. Αν στείλει στο site πάντως τα βλέπουμε. Ωραία, ελπίζω να προλάβω. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Σκάι. Δεν το λες, αλλά πείτε μου τι θέλετε. Λέω, ακούω τώρα αυτά και ο κύριος Κωστίδης κάνει αγιογραφία στον Ιμάμογλου. Άμα ψάξετε λίγο καλύτερα και διαβάσετε και ρωτήσετε, θα δείτε ότι ο Ιμάμογλου είναι γκρίζος λύκος. Έχει σαν πρότιμο τον αρχισφαγέα των Ελλήνων και των Αρμενίων στην Χασιαρική καταστροφή. Του έχει κάνει αγάλματα. Είναι χειρότερος από τον Ερντογάν. Δηλαδή θέλω να είμαστε προσεκτικοί λίγο τι κάνουμε, γιατί βγήκε και ο δήμαρχος ο δικός μας και τον στήριζε κτλ. Ο δικός μας και ο προηγούμενος δήμαρχος και όλα μαζί. Ενώ είναι φίλοι, τι να κάνουν τώρα, είναι φίλοι, τι να κάνουν. Ναι, είμαστε όλοι φίλοι. Ναι, δεν είναι. Γκρίζος, γκρίζος. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είχαμε μπλε λύκο, γκρίζο είχαμε. Ε, μπράβο, είναι επικίνδυνος, θα έλεγα χειρότερος και από τον Ερντογάν να βγει. Γιατί είναι το βαθύ κράτος αυτή, δηλαδή που κάνανε τη εισβολή στην Κύπρο κτλ. Κτλ. Καταλαβαίνετε. Θέλουμε, μην φύγουμε από τη σκύλα και πέσουμε στη Χάιδρυ. Να είναι λίγο πιο προσεκτική αυτά που. Τώρα για μένα είναι ευκαιρία να βγουν μπροστά οι αδόνοι. Και αυτά να πάρουμε την πόλη. Τώρα είναι. Τώρα που ο δήμαρχος της πόλης είναι στη φυλακή. Το πάρσιμο της πόλης. Να πάρουμε την πόλη δεν νομίζω. Τη αλλά... βασιλεύουσα. Τι Ερντογάν και μαλακίες. Εμείς. Όχι, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί γι' αυτό. Γιατί είστε κότες. Όταν μπορούσαμε τότε με το Βενιζέλο, δεν άφησε ο Βενιζέλος να το κάνουμε. Ήταν ο στρατός απ' έξω. Αλλά τότε δεν τα αφήσαμε. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Ας τα προσέχαμε αυτά. Λοιπόν, να σε καλά. Με πάλι! Με χρόνους, με καιρούς! Αυτό, αυτό. Πάλι δικά μας είναι. Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Ο προηγούμενος κύριος Sky άκουγε και πήρε τηλέφωνο στα παραπολιτικά. Τα ΑΠΕ νομίζοντας ότι τα έχουν ακούσει εκεί στο Sky. Μια χαρά. Ευτυχισμένος, τον ζηλεύω, πάντα τους ζηλεύω αυτούς τους ακροατές. Τώρα θα βγάλουμε εισιτήριο να επιβαστούμε στο περίφημο τρέλο βάπορο του Ελίτη. Που ταξιδεύει αιώνες. στις κουκουναριές φορτώνει φρέσκο αέρα κι απ' τις δυο μεριές. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Γίνε από μαύρη πέτρα, γίνε από όνειρο και γίνω στρωματό να φύγω όνειρο. Από τα βάθη φτάνει τους παλιούς καιρούς, βάσανα ξεφορτώνει κι αναστεναγούς. Ακούτε ωραία τωρική Έλληνες, εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα για το ψωμί που δεν είχαμε και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αλληλεθινή. Αφήστε τον αγώνα το δικό μας. Κοιτάξτε το δικό σας. Έλα βρίστε και Κύριε, λέω κι απορώ, τέτοιο τρέλο βαπόρι, τρέλο βαπορώ. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Ταξιδεύει, δεν βουλιάξαμε. Χίλιους καπεταλαίους τους αλλάξαμε. Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από το 1821 μέχρι σήμερα ο λαός μας αγωνίζεται για ελευθεριά και ανεξαρτησία. Κανείς δεν του χάρισε ποτέ του λαού μας τη λευτεριά του. Αντίθετα, η ξένη και η ντόπια αντίδραση έκανε ό,τι μπορούσε για να υποτάξει τη χώρα μας. Καταγλυσμούς ποτέ δεν λογαριάσαμε. Μπήκαμε μέσα όλα και περάσαμε. Ελίτης θα μπορούσε να φανταστεί αυτό το πλοίο στολισμένο να βγαίνει στα βουνά και να αρχίζει τις μανούβρες και να έχει στο κατάρτι τον ήλιο τον ηλιάτορα. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, έχουμε λαό, αμέσως μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνο γιατί υπάρχει και επικαιρότητα, τα υπόλοιπα εμείς μεθαύριο, αύριο είμαστε εδώ μόνο ηχογραφημένοι, μια παλιά εκπομπή, γεια σας. Έλα ρε. Έλα. Κάποτε είχε πάει στον Άδωνη. Δεν ξέρω αν έκανε μπάνιο μετά από αυτό το σύγχαμα. Αλλά... Έκανα σίγουρα. Και του είχε πάρει μια συνέντευξη. Η συνέντευξη αυτή ακούστηκε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι έντιμο κόμμα, έντιμη παράταξη, το οποίο δεν έχει απασχολήσει την ελληνική κοινωνία με μεγάλα σκάνδαλα. Ο Άδωνης απάντησε ότι δεν έχει τόσα μεγάλα σκάνδαλα η Νέα Δημοκρατία. Το θυμάσαι? Όχι, δεν θυμάμαι, αλλά δεν το αποκλείω κιόλα. Λοιπόν, επειδή εγώ το θυμάμαι και την είχα δει και πρόσφατα τη συνέντευξη αυτή. Είναι ένα έντιμο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει γνωστή σοδεία πάνω της. Η Νέα Δημοκρατία γενικώς μεγάλα σκάνδαλα δεν έχει κάνει. Είναι ένα δηλαδή κόμμα το οποίο μετράει τα σκάνδαλα. Δηλαδή πρέπει να κάτσουμε να μετράμε το πόσο και κατά πόσο δεν είναι σκανδαλώδες μια κυβέρνηση. Έτσι πάει στη δημοκρατία μας. Έτσι πάει στη δημοκρατία μας. Πολύ ωραία. Μην ξεχνάς ότι τα περισσότερα χρόνια έχουμε Πασόκ Νέα Δημοκρατία να αλλάξει. Ναι, έτσι έχουμε καλούχηθεί. Δημοκρατία. Αυτό λέγεται βασιλευμένη δημοκρατία, τα σε κυβερνάνε τρία τζάκια. Δεν λέγεται κάτι άλλο. Αυτά τα κουμπλεξικά δεν μπορώ. Αυτά με τους βασιλιάδες που είχατε πάντα. Ορίστε, και τώρα δεν έχουμε βασιλιά και έχουμε μείνει με τρατσικό. Έχουμε μόνο φιλοβασιλικούς χωρίς βασιλιά. Ωστόσο, δύο πραγματάκια για τα Τέμπη. Συνάδελφος του πατέρα μου, δεν θα πω το όνομα, η κόρη του ήταν μέσα στο τρένο. Χρειάστηκε μόνο να κάνει ένα χειρουργείο για τη σπονδυλική της στήλη και ήταν τότε κρίσιμη κατάσταση. Για να μην μιλήσουν και για να μην βγουν μπροστά, τους προσφέραν ένα πολύ ωραίο ποσό για να βουλώσουν στόματα. Αυτοί. Σωστό. Ωραία, μαφιόζικα και με συνέπεια. Αυτοί οι οποίοι έχουν στήσει γραμμή υποστήριξης για αυτά τα παιδιά, για τους γονείς, για όσους ζήσαν αυτή τη φρικαλαιότητα. μετά. Ναι. Λες και είναι κάποιος ο οποίος είναι χρήστης και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, πάρε ένα τηλέφωνο για να νιώσεις καλύτερα. Ποια είναι η λογική, ρε παιδιά, στο ότι όλα τα αντιμετωπίζουμε με ένα τηλέφωνο και με πλασέμπο? Εκεί έχουμε φτάσει. Εμένα μου αρέσει πάντως που το τηλέφωνο αυτό είναι ρομπότ, τηλεφωνική γραμμή για διάφορα. Εννοείται, μα δεν περιμέναμε και κάποιον άλλο. Για Ουκρανία που είπε η κυρία, για Τέμπη, για το μάτι, για τη μάντρα μπορούσε να έχει, δηλαδή διάφορα. Δεν υπάρχει κάποιος ειδικός στην Ελλάδα ο οποίος θα μπορούσε ακόμα και να διαχειριστεί αυτή τη φεκαλαιότητα. Ποιος ψυχολόγος, ρε παιδιά, μπορεί? Μην τρελαθούμε τώρα. Άμα είναι έτσι, Αποστόλη μου, επειδή και εσύ, για κάποιους οι οποίοι ακούμε εσένα και το Θήμιο, που σε έχουμε χρησιμοποιήσει σε μαύρες ημέρες για να γελάσουμε και να νιώσουμε λίγο καλύτερα σαν υποστήριξη, άμα είναι έτσι, να αρχίζουν να παίρνουν και εσάς, μιας και εσείς νομίζω, πιστεύω, μπορείτε να κάνετε καλύτερη δουλειά κι εσείς συγκεκριμένα από ένα ρομπότ. Έλα, μου. Πώς? Μ' ακούς, γιατί είμαι και μπουκωμένη. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Πάλι σε λάθος στιγμή το σηκώνει. Πάλι μπουκωμένη. Άσε τον άνθρωπο λίγο να ξεκουραστεί και μίλα μου. Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, κάτσε γιατί πάλι κομπλάρω από τον έρωτα που σου φορέ, κάβλα. Πήρα κι εγώ να πω κάτι για τα Τέμπη. Όλα τα μεσημεριανάδικα παίζουν αβέρτα Τέμπη και τα πρωινάδικα, το ξέρεις. Παίζανε και τσιμτσιλί που πήγε στα λάθος φώτα να εμφανιστεί. Στη λάθος θέση. Ενώ έχουμε και τα θέματα που μας συγκλονίζουν. Το κορίτσι μου η τσιμτσιλί την αγαπώ πάρα πολύ. Καλά κάνεις, παιδί μου. Καλά. Την Τζιντζιλή την ακούμε να μάθουμε τα νέα των δικηγόρων. Τι έγινε, τον ακοινωθέν, είναι καλά Λουκουρέζος? Δεν μου λες, είδες αυτό που έγινε με τη ζωή και το ΚΚ, το κοίταξες το βίντεο που έχουν βγάλει για τη ζωή και τον πει? Όχι, αρνούμε. Ρε, μωρό μου, κοίτα το να μου πεις αν αυτά που λέει είναι αλήθεια. Γιατί αν αυτά που λέει είναι αλήθεια, εγώ τι θα κάνω, τη γουστάρω τη ζωή. Η ζωή είναι ωραία, αγάπη μου, λαβεί τα εμπέλα. Την αποδομή, το ΚΚ και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτά που λέει το κόμμα. Αλήθεια θα είναι. Δεν ξέρω, δεν στο πίστευε και μία έρευνα. Βρε κακομοίρες πισμένες, δεν έχετε τι να γιορτάσει. Πώς θα ήταν η ζωή σας χωρίς Πάσχα, Χριστούγεννα, Ευαγγελισμό, Παναγία, Αγίου Δημητρίου? Κακομοίρες, δεν έχετε τι να γιορτάσετε. Να σου πω, ρε. Τι είπε ο Στουρνάρας, αυτός είναι διοικητής στις ιδιωτικές τράπεζες. Τι είπε, ότι δεν γίνεται να δώσουν 13ο και 14ο μισθό? 13ος, 14ος μισθός, αυτά που ακούγονται, να μην σας ρωτήσω, είναι. Τώρα θα με στεναχωρήσει. Δεν νομίζω να υπάρχει περιθώριο για, κατά την άποψή μας. Ναι, ναι, γιατί το είχαν στο πρόγραμμα, θέλανε και τελικά δεν γίνεται. Εγώ στο έχω πει ότι έχω βγάλει ένα λύκειο και αυτό με το ζόρι. Αλλά κύριε Στουρνάρα, οι τράπεζες από τότε που γίνανε ιδιωτικές δεν πληρώνουν φόρους. Αν πληρώσετε φόρους όπως πληρώνει ο Λαουτσίκος, άνετα μπορείτε να δώσετε 13ο και 14ο μισθό. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.